استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: استعيذ بالله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, geçen derslerimizde Müslümanları çok yakından ilgilendiren konular, meseleler, mevzular, eylemler, işlemler, hadiseler alabildiğine çoğala çoğala çoğala devam ediyor. Azala azala değil, çoğala çoğala devam ediyor. İster istemez müminlerin bunlarla alakadar olması, ilgilenmesi, yakınlık duyması, dua etmesi, destek olması elbette ki iman etmiş olmanın icabıdır. İman etmiş olmak öyle lafta olacak, lafta kalacak bir şey değil. Mümin, müminin derdine, davasına, azabına, ızdırabına ortak olmayacak da kim ortak olacak? Mümin, müminin kardeşidir diyen Allah bunu haşa laf olsun diye mi söylemiş? İnnemel müminune ihvetün. Sizin kardeşiniz tutuklu olsa, kardeşiniz sürünse, kardeşiniz karakolda kalsa, kardeşiniz yolda kalsa yardımına, desteğine koşmaz mısınız? Cenab-ı Hak da innemel müminune ihvetün, müminler kardeştir diyor. Haydi koşma erkeksen, imanından şüphe ederim. Mümin olmak öyle ucuz bir şey değil, kolay bir şey değil. Mühim bir şey. Mümin olmak çok mühim bir hadise. O bakımdan bu konulara tabii ilgi duymak zorundayız. Beni ne alakadar eder diyebilir misiniz? Mümin bunu söyleyebilir mi? Ne me lazım diyebilir mi? Beni ne ilgilendirir diyebilir mi? Benim ne işim var diyebilir mi? Bunu diyebilmesi için imanını bir kenara koyması lazım. Buna da imkan yok. Cenab-ı Hak davayı, dini, hakkı desteklemeyi, kucaklamayı, paylaşmayı cümlemize nasip eylesin. Mühim bir hadise. Bir de tabii hac yolu açıldı. Hac dediğimiz olay var. Aslında saatlerce bu konunun üzerinde dursak azdır. Hac olayı, hac konusu, hac meselesi fevkalade önemli, güncel, üzerinde durulması İslam'ın cihan şumul, evrensel bir din olduğunu, bütün insanlığa hitap ettiğini, insanlığın nasıl bir içtima mekanında toplandığını anlat bakımından çok önemli bir hadise. Ama olaylar çok yoğun, çok fazla. Bunların hemen hemen hepsine temas ederek, hepsini bahis konusu yaparak meseleyi kürsüde zamanımızın yeteceği miktarda açıklamakta fayda var. Hak Teala dini hassasiyetimizi ziyade eylesin. Din hassasiyeti. Kardeşler, müminler, hac konusuna biraz temas edeyim ve diğer konuları da bununla bağlantılı olarak götürmeye çalışalım. Hepiniz biliyorsunuz, duydunuz, gördünüz, takip ettiniz, gelen var, giden var. Hac ibadeti, bu bir ibadet. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حِجُّ الْبَيْتِ, Beytullah'ı ziyaret demek. مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Bu ayeti içinizde bilmeyen yok. Bilmek de icap eder. Mesela Ramazan orucunun Allah tarafından Müslümanlara farz kılındığını haber veren ayet, Kur'an'ın hangi suresinde ve kaç numaralı ayet diye sorduğumuz zaman oruç tutanlar buna cevap veremiyorlarsa mutlak eksikleri var demiştik. Şimdi de soruyorum. Hac ibadetini Allah'ın müminlere emrettiği وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ayeti Kur'an'ın hangi suresinde ve kaç numaralı ayet? Bunu bilmek lazım. Senet bu çünkü, senet. Kur'an'dan daha geçerli bir senet olabilir mi? Soruyorum. Müslümanlar için olamaz. Bakın öyle bir senet ki bu Kur'an'ın nazil olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyasını değiştirdi, vefat etti, fani oldu, göçtü, gitti ama Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar siz söyleyin. Devam ediyor. Senet devam edecek. Bakın ne kadar mühim bir hadise. Değerli kardeşler, temiz insanlar, abdestli kardeşlerim, hac ibadeti karadan, denizden, havadan yapılan bir ziyaret, bir seyahat biliyorsunuz. Seyahatle başlayan bir şey. Herkes Kabe'ye gidecek. Kabe'yi buraya getiremeyiz. Gitmek bir seyir ister, sefer ister, seyahat ister malum. Gidecekler oraya. Oraya gitmeden hac ibadeti olmaz. Gitmeden evvel hazırlık tabii onları anlatmaya gerek yok. Maddi imkan ister, sağlık ister, varlık ister, dikkat ister, alaka ister, ilim ister. İlim olmadan hac etmek mümkün değil. Nereye gidecek, ne yapacak, bunları ezbere bilecek. Tatbikatını yapmış olacak. Her neyse. Ancak şu kadarını bilelim ki, hac ibadeti en önce neyle başlar? Mesela namaz tekbir ile başlıyor. Namaza dururken ellerimizi kulağımıza kaldırdığımız zaman ne söylüyoruz? Siz söyleyin. Allahu Ekber. Buna tekbir deniyor. Demek namaz neyle başlıyormuş? Tekbirle. Namaz neyle bitiyormuş? Selamla. Neyle başlıyor, neyle bitiyor? Hac da neyle başlar, neyle biter? Bunun bilinmesi lazım. Hac neyle başlıyor? Siz söyleyin, ihramla. İhram. Bakın ihram. Ne demek ihram kardeşim? İhram kelimesi haram kelimesinden geliyor. Haram, haram. Bak bu kelimeyi duymayan yok. Haram, harem, haram, ihram, ihtiram, mahrem, namahrem, muharrem, muharremat, tahrim. Bakın ne kadar kelime türet. Arapça bir kelimeden 100 kelime türetilebiliyor. Harem, haram, ihram, muhrim, muharrem, ihtiram, hürmet, say sayabildiğim gibi 100 tane kelime var. İhram kelimesi ikram kelimesi kalıbında bir kelime. İkram mesela, ikram diyorsun. İhsan, ikram, ihram. Ne demek ihram? Hac ondan başlıyor. Allah hac ibadetini Kabe'ye girmeden, Mekke'ye bile girmeden sırtındaki elbiselerini çıkaracaksın. Adına ihram denen elbiseyi, ki elbise denmez ona, iki parça havlu, öyle mi değil mi? İki parça havlu, üzerinde dikiş olmayacak, dikiş ipliği olmayacak. iki parça havluya bürüneceksin. Birisi sırtına, birisi belden aşağısına. Belden aşağısına sarıldığın havlunun altında çamaşır olacak mı, olmayacak mı, ne dersin? Olmayacak. Ben kaç tanesini yakaladım, don giymiş herif. Cahil gelmiş Kabe'ye. Eğitimsiz gelmiş. Başın açık olacak. Ve iç çamaşırı yasak, haram. Demek ki dünyada iki insana, İslam açısından söylüyorum, iç çamaşırı giymek veya giyindirmek yasak. Birisi ihramlı, öbürünsü söyleyin. Kefen giyen ölüye iç çamaşır giydirilmez. Bir ihram giymiş hacı adayı çamaşır giyemez, bir de tabutun içine konan ölünün iç çamaşırı yoktur. Bakın burada bir münasebet var. Alaka var birbiriyle bunun. Bunları düşünmek zorundayız. İhram. Bu bir tabii elbise makamında örtünmeyle alakalı. Peki elbise demeyelim. Biliyorsunuz örtünmek başka şey, giyinmeksi söyleyin. Giyinmekle örtünmek aynı şey midir? Değil, değil. Giyinmek başka şey, örtünmek başka şeydir. İhram örtünmektir, giyinmek değildir. Erkeklerin ayrı, kadınların ayrıdır. Kadınların normal elbisesidir ihramı. Yani ülkesinde, bölgesinde, beldesinde ne giyiyorsa, nasıl elbise giyiyorsa, ihramı da aynen onun gibi mi değil mi, ne dersiniz? Onun gibi, açılamaz. Sadece neyi değişiyor? Değişen nedir siz söyleyin? Rengi beyaz olacak. Entari beyaz oluyor. Geniş ve uzun bir entari. Dikişli. Bak kadına dikişli olması yasaklanmamış. İhram giyerken kadınlarla erkekleri Cenab-ı Hak ayırmış mı ayırmamış mı siz söyleyin. Ayırmış. Kıyafeti ayrılıyor. Değişik bir statü uygulanıyor. Bunu Cenab-ı Hak böyle istemiş. Ne yapalım? Peygamber böyle yapmış. Olmaz. Kadını da erkekler gibi soyar da iki havluya sarar, Kabe'ye, Mekke'ye sokarsan cehenneme girersin. Olmaz. Özelliği var, farkı var, ayrıcalığı var, var. Beyaz olacak. Erkeklerin de ihramı beyaz olacak, kadınlarınki de beyaz olacak. E canım siyah olsa olmaz mı hocam? Olmaz. Beyaz olması vaciptir diyen alimlerimiz var. Renk üzerine durulmuştur. Bakın rengini de Cenab-ı Hak peygamberiyle tayin etmiş. Rengini, şeklini resmen tarif etmiş. Beyaz olacak. Beyaz olması lazım ihramın. Yani üzerine istediğim elbiseyi, istediğim çaputu, kaputu, efendim kumaşı, bezi alabilirim diyemesin. Allah ve Resulü ne şekilde örtüneceğini nasıl belirtmişse öyle yapacaksın. Beyaz olacak. Ve nerede giyilmesini, sırtına alınmasını emretmişse orada alacaksın. Demek ki yerini, saatini, şeklini, rengini, biçimini resmen Cenab-ı Hak Habibi ile ümmete talim etmiştir. Ben kendime göre ihram ortaya koyamam. Şöyle olsun, böyle olsun diyemem. Allah ve Resulü nasıl olsun demiş, öyle olacak. Müslümanın zaten hali budur. Müslümanın tavrı da budur. Mekke'ye girmeden, ihram olmadan Mekke'ye girmek yasak. Hani nasıl ki bir ülkenin hududundan öbür ülkeye girerken pasaport olmadan, vize olmadan girebiliyor musunuz? Ne dersiniz? Pasaport olmadan giremezsin. Mekke'ye, Harem-i Şerif'e gördüğünüz, bildiğiniz gibi ihram olmadan giremezsiniz. Bizzat Cenab-ı Hakk'ın haremine harem-i şerife, Kabe'ye, metafa, tavaf mahalline ihram olmadan giremezsiniz. Bütün bunlar ilahi tespitler ve teklifler. Allah bunu giymeniz, bunu sırtınıza almanızı teklif ediyor. Uzatmayayım, zaman çok azalıyor. Değerli kardeşler, kısaca ihramla başlayan haccın bu noktasını öne almamın sebebi, kılık kıyafet meselesi, düşünün, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir memlekette üniversiteye kadar gelebilmiş, üniversite imtihanlarını kazanmış, üniversiteye girmiş, 20 yaşını geçmiş, 21 yaşını geçmiş, erkeklerin ve kızların üzerinde şöyle giyineceksin, böyle örtüneceksin diye dünyanın hiçbir ülkesinde konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu? Vallahi konuşulmuyor. Türkiye'de konuşuluyor. Bu çok büyük talihsizliktir. Bu çok büyük, çok büyük bir üzüntü sebebidir. Çok yazıktır, çok yanlıştır. 21 yaşına gelmiş bir delikanlıya, efendim saçını şöyle, başını böyle, ya bu adam akil olmuş, büluğa ermiş, ilkokulu bitirmiş, ortayı, liseyi bitirmiş, üniversiteye girmiş. Bunun üzerinde baskı yapılır mı kardeşim? Allah'tan korkmuyorsan bari insan haklarından kork. Ama anlatamazsınız. Dünyada şu anda sadece Türkiye'de kılık kıyafet kavgası var. 640 sene 3 kıtaya hükmeden Osmanlı ecdadımızın zamanında hiçbir kılık kıyafet kavgası vallahi olmamış. Ne zaman ki Avrupa'ya özenmişler, batıya Avrupalılaşmak, çağdaşlaşmak, Avrupalı olmak sevdası başlayınca işte setre pantolon falan kıyafet kavgası başlamış. Osmanlı'yı batıran kıyafet kavgasıdır. Kıyafet kavgası olur mu be? Bir insan başına ne koyacağına, sırtına ne giyeceğine kendisi mi karar verecek, başkası mı? Eğer özgür bir adamsa, hür bir adamsa, serbest bir adamsa, insan haklarına sahipse, başına ne koyacağına, sırtına ne giyeceğine kim karar vermesi lazım? O insanın kendisi karar vermesi lazım. Yok diyor. Yük karar verecek, falan rektör, falan sektör, falan kişi karar verecek. O zaman o adamın şahsiyeti ne? O adamın iradesi ne oldu? Özgürlüğü nerede kaldı? İnsan hakları nerede kaldı? Başıma ne koyacağıma karışıyorsun. Sırtıma ne giyeceğime karışıyorsun. O halde benim insanlığım, özgürlüğüm, hakkım nerede kaldı? Ben köle miyim? Ulan esir miyim? Çok vahim. Dünyanın en büyük kusurudur bu. Hala Türkiye bundan boğuşuyor. Ve kim parlamento toplanıp da bunu çözümleyemiyor. Bakın hiçbir meseleyi çözümleyemediği gibi. Çalışma Bakanlığı'nın raporunu ele geçirdim. 12 milyon resmi işsiz var. 12 milyon işsiz. 12 milyon işsiz. Bu işsiz adamların sayısı arttıkça ne artıyor biliyor musunuz Müslümanlar? Hırsızlık artıyor. Hırsızlığın neden bu kadar arttığının sebebinin bir numaralısı işsizliktir. Öyle mi değil mi? İşsizlik arttıkça hırsızlık artar. İşsizlik arttıkça ahlak ve maneviyat, siz söyleyin, çöker. Geçiminden, yemesinden, içmesinden, çocuklarının çikolata istemesi karşısında ezilen adam ırzını dahi satabilir. Görüyor musunuz? Psikolojik bir hadisedir. Bunun çözümüyle uğraşmıyor 550 milletvekili. Enflasyon görüyorsunuz işte %100'ü geçmiş. Türk parasının hali ortada. Bakın bunlar çok mühim meseleler. Siz pantolonunuzun veya ceketinizin cebine kar topu koysanız, cebinize kar topu koydunuz. Soruyorum ne olur? erir, erir, erir. Bakarsınız ki bacağınıza doğru bir su akıyor. Ya bu su ne ya? Aa, kar topu eriyor. Türk parası bu hale geldi mi gelmedi mi? Bütün bunları düşünmek lazım gelirken, hiçbir mesele yokmuş gibi geldi, bütün memleket başörtüsüne çakıldı, takıldı kaldı. Bu çok yanlış. Vallahi çok yanlış. Çağdaş olmak demek, kadınların başını bacağını açmak demek olamaz. Böyle anlıyorsanız vallahi yanılıyorsunuz. Çağdaş dünyada görüyorsunuz, dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yüksek enflasyon var mı yok mu soruyorum. Dünyanın gelişmiş, çağdaş dedikleri, sanayileşmiş, endüstrileşmiş, kalkınmış, meselelerin çözümlemiş hiçbir ülkede bizim ülkemizdeki kadar enflasyon var mı yok mu? Yok. %100'ün üzerinde enflasyonu olan bir memleketin ülkesindeki bütün kadınlar çırılçıplak soyunsa yine çağdaş olamaz. Öyle mi değil mi? Çağdaşlık çıplaklık değil ki kardeşim. Yanlış anlıyorlar, yanlış anlatıyorlar. Çağdaş olmak demek insan haklarının, sosyal hakların, sağlık sorunları, vergi adaleti, eğitim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, insanlık haklarının tamamen tahakkuk ettiği bir ülke demek. Türkiye'de hiçbirisi yok bunların. Hasta olduğunuz zaman kıyametiniz koptu. Hangi doktora gideceğiniz belli değil, ilaç alamazsınız, reçete alamazsınız, tatbikat yapamazsınız, ambulans bulamazsınız, doktor bulamazsınız, ananız ağladı. Çağdaş ülkelerde gidin Avrupa'da, bir kimse hasta olduğu zaman devlet onun sosyal sigortasını garantiye almış, hemen telefon numarası var önünüzde, ben Almanya'da gözümle gördüm, adam rahatsızlandı, tık tık tık tık telefona hemen düğmelere dokundular, anında ambulans geldi. Adamı götürdü, muayene etti, ameliyatını yaptı, reçetesini aldı, getirip evine teslim etti. Vallahi bir kuruş almadı. Devlet buna derler. Sosyal devlet, hukuk devleti bu. Var mı burada böyle bir şey Müslümanlar? Sen bunları çözmeyeceksin, halletmeyeceksin, mücadeleni buraya kaydırmayacaksın. Varsa yoksa sakallı başörtülü, sakallı başörtülü. Bu ne ya? Kardeşler böyle gidemeyiz. İhram, bakın, akla, ilme, fikre, fenne, fizike, maneviyata o kadar uygun bir hadise ki ihram. Niye Mekke'ye insanları paldır küldür sokmadan, Allah ve Resulü hacı adayını Mekke'ye sokmadan ihrama sokuyor? Hiç düşündünüz mü? Kardeşler, müminler, değerli insanlar, temiz kardeşlerim. Bakın hadise şu. Şimdi Mekke'ye girmeden dünyanın dört bir tarafından gelen hacıların ihrama girdiği yerler, adına kitapta mikat deniyor, mikat. O yerler belli mi değil mi, ne dersiniz? Belli, oraya geldi mi duracaksın. İçeri gitmek yok, huduttur o. Hareme giremesin, Kabe'ye gidemesin. İhram giyeceksin. Ne demek ihram? Kısa arz edeyim. Kısaca arz edeyim. O ihram giyilmesi gereken mikat denen yere geldin. Kafile duracak orada. Ne yapacaksınız? Memleketten getirdiğin elbiseleri çıkaracak mısın, çıkarmayacak mısın? Çıkaracaksın. Bir torbanın içine koyup ağzını bağlayacaksın. Valizinden veya çantandan iki parça havlu çıkaracaksın. Ha, koy oraya. Önce ne yapacaksın? Boydan boya bir gusül abdesti, tepeden tırnağa yıkanacaksın. Öyle mi değil mi? Bak, gusül. Buna ihramın guslü denir. Tırnakların varsa keseceksin. Yıkanmadan evvel. Koltuk altı af buyurun, etek metek tıraş bitecek. Tertemiz, tıraşlanacaksın, yıkanacaksın, elbiselerini torbaya koydun, kırıl kırıl, tertemiz iki parça havlu dikişle bulunmayacak, dikiş ipliğiyle bulunmayacak. birini sırtına, birini de belden aşarıp takacaksın, saracaksın. Şimdi Mekke'ye, Harem'e, Kabe'ye siz söyleyin, girebilirsin. Eğer böyle olmasaydı. Paldır küldür ülkesinden, kıtasından, Endonezya'dan, gemiden, uçaktan, deveden, otobüsten, yağlı, paslı, pisli, tozlu, topraklı, efendim insanlar harıl harıl Mekke'ye gelip yan yana olsalar, birindeki hastalık öbürüne bulaşır mı, bulaşmaz mı? İşte daha Mekke'ye girmeden insanların sağlığını Allah garantiye ve karantinaya alıyor. Karantina. Bu kelimeyi duydunuz. Karantina. O kirli, paslı, varsa bitti, pireli elbiseleri torbaya sokturuyor. Tertemiz giyilmemiş, daha çıkarılmamış o iki parça havluyu sırtınıza vererek Cenab-ı Hak şimdi rahat gire. O bundan dolayıdır ki Kabe'nin kuruluşundan bugüne kadar Mekke'de bulaşıcı hastalıkların yayılmasına imkan bulunmamıştır. Karantinaya almış seni, garantiye almış. Hastalık yayılır mı ya? Öyle bir havlu, öyle bir elbise demeyelim de örtü, örtünme emretmiş ki üzerinde dikiş ipliği olmayacak. Dikiş, dikiş. Bir Fransız doktoru var, adı Pasteur. Duymuşsunuz Pasteur. Mühim bir ilim adamı. Tıp adamı, hekim. Fransız hekimi Pasteur. Hatta biliyorsunuz süt ve yoğurt ne olursa daha çok dayanıyor. Siz söyleyin. Pasteurize. O adamın ismini vermişler. Pasteurize. Profesör Pasteur. O diyor ki ben inceledim diyor. Muhammed Mustafa neden hacıların sırtına almasını istediği ihramın üzerinde dikiş ipliği olmayacak demiş. Niye demiş? Baktım ki diyor bit denen hayvan, bit bit var ya yavşak, bit. En fazla diyor insanın elbisesine dikişin altına, dikiş ipliğinin altında üreme yapıyor. Muhammed'e bak ki diyor onların üreyeceği yuvayı bile dağıtmış diyor. Tıbbi bir hadise. Hakikaten eskiden köylerde biliyorsunuz saçın içinde ve elbisedeki, yorgandaki, yataktaki dikiş ipliğin altında o bit dediğimiz pis hayvan, tifüs hastalığını taşıyan hayvan, yavşağını, yumurtasını, yavrusunu dikiş ipliğin altına koyar. İhramın üzerinde dikiş dahi olmayacak, iplik olmayacak ki biple pire üreyemesin, mümkün olmasın. Kurban olduğum İslam sistemi. Daha Avrupalılar 50 senedir ancak karantinayı buldular. Hani bir yerde hastalık varsa girmeyeceksin. Hastalık varsa, hastalık olma yerden siz söyleyin, çıkmayacaksın. Karantina diyorlar buna. Allah'ın Resulü karantinayı, Avrupalılar 50 senedir bunu yeni buldular, yeni anladılar. İslam bunu 14 asırdır karantinayı uyguluyor. Hac ibadetinde görüyoruz. Bunları nasıl anlatacağız insanlara bilemiyorum. Gelelim renginin beyaz olmasına. Allah'ın Resulü ısrar ediyor, beyaz olacak. Kardeşler, biraz düşünmeyelim mi Allah aşkına ya? Düşünmek farzdır. Düşünmek ibadetlerin başıdır. Allah'ın emrettiği emirlerin, hükümlerin, farzların, vaciplerin en evveli düşünmektir. Düşünmek Allah'ın bir Müslümana en yüksek emridir. Efela tetefekkerun, efela te'akilun, efela tezekkerun. Yahu Kur'an'da 500 ayet var, düşünün. Düşünmüyor musunuz? Ayet, ayet, ayet. Düşünelim niye beyaz? Niye koyu bir renk değil, siyah değil, kırmızı değil? Niye sade, niye beyaz? Bugün kardeşler ilim, fizik diye bir ilim var, fizik. Fizik, maddi alanda eşyayı, maddeyi, maddenin hakikatini, mahiyetini, atomu, çekirdekleri, elektronları, nötronları, protonları inceleyen ilme ne diyorlar? Siz söyleyin, fizik. Gözle görülen madde demek, fizik. Fizik ilminde biliyorsunuz gözün çalışması için Işık ihtiyacımız var. Eğer ışık olmasaydı gözünüz bir işe yarar mıydı? Mümkün değil. Göz bir işe yaramazdı. Allah insanlara göz verseydi, ana rahminde iki tane gözü taksaydı da gökyüzünde, fezada güneşi yaratmasaydı gözümüzün bir anlamı kalır mıydı? Soruyorum. Kalmazdı. Yüzümüze iki tane gözü takan kimse gökyüzünde güneşi yerine koyan odur. Çok mühim bir münasebet vardır. Güneşten ışık alıyoruz, güneşten hararet alıyoruz. Başka neden alacaksın kardeşim? Coğrafyayı bilen insanlar bilir ki Arabistan'da, Hicaz'da senenin 365 gününün tamamında ne var siz söyleyin? Güneş var. Güneşin en tepeden, en dik, doğrudan doğruya güneşin tepeden yere indiği ülkelerin, bölgelerin başında neresi var? Çöl var, Hicaz var, Arabistan var. Güneş tepeden dik geliyor. Bunu kim inkar edebilir? Şimdi soruyorum, fizik kanunlarına göre, ilahi nizama göre, koyu renkler, siyah renk mi güneşin ışınlarını ve hararetini çeker, beyaz renk mi, ne dersiniz? Koyu renkler güneşin hararetini çeker, sünger gibi emer. Ve siyah elbise, kırmızı elbise, koyu renkli elbise giyen adamın sırtına adeta güneş gelir biner. Yakar, yakar. Gidin deneyin güneşte. Ama beyaz renk güneşin %70'ini geriye püskürtür, yansıtır. Ve o beyaz elbise giyen adamın sırtına güneş oturamaz. İşte ihramın beyaz renkli olmasının bir numaralı sebebi budur. Niye? Eğer siyah olsaydı, koyu olsaydı, kalın olsaydı, koyu renkler olsaydı, o dik gelen güneşin ışığının ısısının altında hacılar zahmet çeker miydi, çekmez miydi? Zahmet olurdu. O zaman da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا devam edin, rahmeten lil aleminin gelişine uygun düşmezdi. Peygamberimiz zahmet peygamberi değil, siz söyleyin, rahmet peygamberidir. Hacılara rahmet etmiş, merhamet etmiş. Düşünmemiz lazım. Bakın neden beyaz, neden parça, neden dikiş ipliği yok, neden emri, neye Mekke'ye girmeden ihrama girdiriyor, dert ne, dava ne? Bunları bilmeden hacca gidilir mi ya? Bunlar anlatılmadan, anlaşılmadan Beytullah'a gidilir mi? Demek ki İslam'da ilme uygun olacak, akla uygun olacak, tecrübeye uygun olacak, fizike uygun olacak, kimyaya uygun olacak, fenne, İslam dininde hiçbir emir, hüküm, ilme, akla, fenne aykırı düşemez. Mutlak uygundur. İşte ihramı görüyorsunuz. Ama hala yok hocam böyle şey olmaz. İhram cenaze gibidir, meyyit gibidir, efendim mahşer gibi. Yani onlar da var, yani onlar da söz konusu ama asıl sebebi bu. Onları inkar ediyor değiliz. Kılık, hacca gidenlerin kılığı, kıyafeti başka olacak, normal evinde olanların başka olacak, efendim denize girenlerin kılık kıyafeti başka olacak, Müslüman kadınların kıyafetleri başka olacak, erkeklerin başka olacak, evindeyken başka olacak, yabancı bir adam geldi mi başka olacak. Mahrem var, namahrem var, yabancı var, akraba var. Bunlar Kur'an'da anlatılmış, izah edin. Bakın mesela bir Müslüman kadın başı açık olarak yabancı bir erkeğe görünebilir mi, görünemez mi? Görünemez. Nur suresinin 31. ayeti tamamen kapatıyor meseleyi. E canım başı açık olarak, kolları açık olarak, gerdanlığı açık olarak kimseye görünemez mi hocam? E bunu Kur'an-ı Kerim sayıyor. Ben de kısaca sayayım. Bakın ayet okuyorum. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ başını, bacağını, göğsünü, efendim, gerdanını, bileziklerini, kulağını, küpesini, boynunu göstermesinler, açığa çıkartmasınlar. İlla لِبُعُولَتِهِنَّ kocalarına gösterebilirler. Bak saydı. Birincisi kimmiş siz söyleyin? Kocası. Kur'an-ı Kerim'de bu'uletihinne. Müslüman hanımlar kocalarına baş açık, açık, saçık görünebilirler. O onun helalidir, nikahlısıdır. Devam ediyor. Tabii kocanın kocasına görünme sınırları tamamen fazla. Ama başını, dirseklerine kadar kolunu, gerdanlık alanını, kulağını, küpesini gösterebileceği erkekleri Allah kitabında sayıyor. Bir, kocası. İki, ev abaihinne. Ne demek abaihinne? Babalarına. Baba, baba. Bir Müslüman hanım babasının yanında başacak oturabilir mi? Allah oturabilir diyor. Nur suresi 31. Açın okuyun. Ev abai buuletihinne. Kocalarının babasına, kocalarının kadınlar, kocalarının babalarının yanında baş açık oturabilir diyor. Kim? Allah. Kocalarının babaları, kadınları nesidir siz söyleyin. Kayınbabası. Kaimi peder, kayınpeder diyorlar. Ev ebnaihinne. Müslüman hanımlar kendi çocuklarının yanında baş açık oturabilir. Allah müsaade etmiş. Ev ebnai buuletihinne. Kocalarının nikahlı olduğu kocasının başka karısından olan üvey çocuklarının yanında baş açık oturabilir. Sayıyor. Ev ihvanihinne. Erkek kardeşlerinin yanında bir Müslüman hanım baş açık. Siz söyleyin. Sesini çıkmıyor. Oturabilir. Niye susuyorsunuz ya? Ben Kur'an okuyorum. Ev beni ihvanihinne. Erkek kardeşlerinin oğullarının yanında baş açık oturabilir. Erkek oğulları kimdir? Yeğenleri. Ev beni ehavatihinne. Bir Müslüman hanım kız kardeşlerinin çocuklarının erkeklerinin oğullarının yanında baş açık oturabilir. Bak sayıyor. Tek tek tek sayıyor. Ve devam edeyim. Uzatmayayım. Yani senin benim anlayışıma bırakmamış Kur'an tek tek açıklıyor. Hani bir Müslüman hanım başı açık, kolu açık kime görünebilir, kime görünmez? Bunu senin benim açıklamama değil, Allah bizzat Kur'an'da kendisi açıklıyor. Canım kime görünürsen görün. Olur mu öyle şey ya? Bak Allah sınır koymuş, şahıs koymuş, isim veriyor. O zaman maskaralık olur. Hani maskaralık olsun diye Nasreddin Hoca merhuma bir şey atıfta bulunmuşlar. Rivayet edilir ki malum biliyorsunuz, Hoca, Nasreddin Hoca hanımı öldükten sonra yeni bir kadınla evlenmiş. Ama her nasılsa görmeden evlenmiş. Met etmişler, şöyle güzel, şöyle olumlu, şöyle olgun molgun evlenmiş. Allah zifafta bakmış ki dünyanın en çirkin karısı. Suratına bakılmıyor ya. Sigilli, sicilli, kırışık, buruşuk, berbat bir karı. Ne yapsın, kaçacak hali yok ya. Hocanın sabaha çıkmış tabii, kalkmışlar. Hanım süklüm püklüm gelmiş, demiş ki hoca efendi, Allah'ın emrine göre demiş, akrabanızdan, aşiretinizden kimlere görüneyim, kimlere görünmeyeyim demiş. Hoca da güya, bana görünme de kime görünsen görün demiş. Lan böyle şey olur mu hayvan? Bak Allah sayıyor burada kimlere görüneceğim. Hiç olur mu ya? İşi şakaya dökemezsin, Kur'an var, hüküm var, ispat var. Kime görünürsen görün olur mu? Nikahlı senin ya. Adamın anasını ağlatırlar. İşte Cenab-ı Hak yarattığı insanın nasıl yaşayacağına evvela kimin karar vermesi lazım? Siz söyleyin. İnsanın nasıl giyineceğine, nasıl örtüneceğine, nasıl yaşayacağına karar verme, kanun koyma hakkı Müslümana göre evvela kimindir? Allah'ın. Bak koymuş işte. Yok efendim, Allah karışmasın diyor karımızın başına bacağına. İstediğimiz gibi yaşayalım. O zaman hayvansın. Hayvanla da çayırda, bayırda, otlakta, merada, tarlada dilediği gibi yaşıyor, yatıyor, eşiniyor, döşeniyor, otluyor, pisliyor. Sen hayvan mısın kardeşim? Ya ne korkunç toplum oldu ya. Allah diyor kadını yaratsın, erkeği yaratsın ama kadının göğsüne, bacağına, başına karışmasın. Allah'ın ne işi var ulan diyor benim bacağımın arasında diyor. Ve subhanallah. Bu ne biçim anlayış ya? Ve ben Müslümanım diyor sonra kalkıp bu adam. Allah'ı kabul ederim ama Allah'ın insanların nasıl yaşayacağına verdiği karara inanmıyorum diyor. Ne Müslümanızın sen? Fesübhanallah. Değerli kardeşler, işte Türkiye'de Müslüman kadınlar ve erkekler Allah'ın istediği gibi açıkça, özgürce inandığı gibi yaşayabiliyor mu, yaşayamıyor mu size soruyorum. Vallahi yaşayamıyor. Yaşasaydı üniversite kapısının önünde inim inim o kızlar siyaset yapmıyorlar, artistlik yapmıyorlar, şov yapmıyorlar, oyun oynamıyorlar, inançlarını yaşamak istiyorlar. Şov mu yapıyor zannediyorsunuz bunlar? Değil. Ama ne yazık ki üniversite ilimle uğraşmıyor, profesörler ilimle uğraşmıyor, çağdaş olamıyor, çağımızın teknolojisini yakalayamıyor. Üniversitelerimiz bugün Türkiye'de, dünya üzerinde ilim aleminde ismi geçmeyen, bahsi geçmeyen ilim dünyasının tanımadığı üniversiteler. Şimdi soruyorum. Değerli Müslümanlar, fizikte, kimyada, matematikte, tıpta, hekimlikte, edebiyatta, şiirde, romanda soruyorum. Yeryüzünde en üstün seviyeye, en büyük dereceye ulaşmış olanlara bir ödül veriyorlar. Bu ödülün ismini söyleyin. Nobel ödülü. Bakın Nobel, Nobel. Hepiniz biliyorsunuz. Dünyada fizikte en yüksek payeyi, en yüksek dereceyi alan adam seçiliyor, ona Nobel Fizik Ödülü veriliyor. Ulan bravo be, bir numara oldu bu adam diyorsun. Efendim, Nobel tıp armağanı, tıpta, doktorlukta en yüksek noktaya geliyor, dünya o adama Nobel Tıp Ödülü veriyor. Romanda ve şiirde, edebiyatta bunu biliyorsunuz. Şimdi bana söyler misiniz? Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra üzerinde çok durulan, milletin hazinesinden trilyonları harcayan, emek verilen, önem verilen, kıymet verilen, oraya girmek için çocuklarımızın canının çıktığı üniversitelerden bugüne kadar Nobel ödülü kazanan oldu mu, olmadı mı soruyorum. Vallahi olmadı. Bak adam yetişmiyor, bak gördünüz mü? Hani Nobel ödülü almış bir fizikçi? Hani Nobel ödülü almış bir tıp profesörü? Bana bir tane tıp doktoru gösterin ki Nobel ödülü almış olsun. Alamadılar, aday bile olamadılar. Üniversitenin yüz karasıdır bu. Bunlarla uğraşacağına başörtüsüyle uğraşıyor. Dünyanın neresinde var üniversiteye kadar gelmiş bir gencin üzerinde baskı yapılsın? Nerede var, nerede var? Bana bir tane göster, gidip elini öpeceğim. Vallahi böyle gidemeyiz. İlim aleminde geri kaldık. Müslümanlar bakın, dünya almış başını gidiyor. Üretim, ihracat, imalat. Bütün dünya bir avuç hal adam buradan malını üretiyor. Daha dünyanın o tarafına gönderiyor. Zenginleşiyor, kalkınıyor, yükseliyor. Sanayileşiyor. Biz aflıyoruz, enayileşiyoruz. Hani silah sanayi, hani bilgisayar teknolojisi, hani fabrikalarınız, hani sanayiniz, hani efendim dünyanın dört bir tarafında pazarlara, panayırlara, nerede malınız, kaç tane malınız var, hani yerli araba, hani yerli otomobil, hani varlığınız, hani milli değerleriniz? Yazık değil mi bu millete, Kardeşler, vakit azaldı. Ezan okundu mu? Şaban. Okunmadı. Mehmet Akif merhumdan okundu mu? Nasıl duymadık? Mehmet Akif'ten bana 3 dakika müsaade edin de 1919'da yazdığı bir şiirden 4 satır okumama müsaade eder misiniz? Evet. Hay Allah razı olsun, okuyorum. Biliyorsunuz Mehmet Akif merhumun bir kitabı var. Adı Safahat. Her Müslüman'da olması lazım. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Kalın bir kitabı var, adı Safahat. 7 kitaptan meydana gelmiş. İçinde 7 tane bölüm var. Ben 6. bölümden okuyorum. 6. bölüm 1919'da bu şiiri yazmış. Yani Cumhuriyet'ten siz söyleyin. Cumhuriyet'ten evvel yazmış. Bakın aynen okuyorum. alay mektebi âli denilen yerler var. Bir alay demek bir sürü. Mektebi âli ne demek? Mektebi âli yüksek mektep. Yani üniversite. O gün Osmanlıca yazmış. Bir alay diyor üniversite denen yerler var. Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. Ha o zaman. Hesap edin. 79 sene evvel yani. Şu ne? Mülkiye. Bu tıbbiye. Bu bahriye. O ne? O mu? Baytar. O ziraat. Şu mühendishane. Mühendislik mektebi. Baytar ne oluyor baytar? Hayvan ilmiyle uğraşan bilim dalı. İşte mülkiye, mülkiye ne demek mülkiye o zaman? Bugün ne diyor? Siyasal Bilgiler Fakültesi diyorlar. Tıbbiye ne demek tıbbiye? Tıp fakülteleri. Hep bak, o zaman hepsi varmış. O ne? Tıbbiye, bu mülkiye, bu bahriye, Deniz Harp Okulu. Baytar Ziraat Fakültesi. Çok güzel, şimdi Mehmet Akif bunları saymış. Çok güzel. Hiçbiri hakkında sözüm yok. Yalınız ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız. Bu fakültelerden bugüne kadar ne yetişti diyor. Dünya çapında bir adam var mı? Bakın 79 sene evvel de aynı şeyden şikayet etmiş Mehmet Akif. Hayret vallahi. Devam edeyim, bitiriyorum. İşimiz düştü mü tersaneye yahut denize? İşimiz düştü mü tersane? Ne demek tersane? Gemi yapımı. İşimiz düştü mü tersaneye yahut denize? Mutlaka adetimizdir, koşarız İngiliz'e. Oyna 79'un evvel. Bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa gelir, hekimin hazıkı bilmem nereden celbedilir. Hani tezgahlarınız nerede, sanayi nerede? Ya Brüksel'de, ya Berlin'de, ya Manchester'de. Açma bak. Ya Brüksel'de, ya Berlin'de, ya Manchester'de. Köprü yapacaksın İngiliz'e koş. Bilmem ne yapacaksın Fransız'a koş. Ve uzun bir şiirde 79 sene evvel üniversitelerin olduğunu ama adam yetişmediğini vallahi söylüyor. Bakın biz de bugün aynı şeyleri söylüyoruz. Arpa boyu ilerlememişler. İcat yok, keşif yok, sanayi yok, kalkınamamış. Dünya pazarlarında adımız geçmiyor, ünvanımız geçmiyor. Bunlarla uğraşmak lazım gelirken saç, sakal, baş örtüsü falan filan. Yazık değil mi bu millete kardeşler? Allah sonumuzu hayır eylesin. Cenab-ı Hak başımızda bizi idare edenlere basiret nasip eylesin. Adalet nasip eylesin. İnsaf ve iman nasip eylesin. Yolumuzu, yönümüzü Rabbim kendisine tevcih eylesin. Nesillerimizi ve nefislerimizi Rabbim ıslah eylesin. Bizi kulluğuna kabul eylesin. Şu seçkin sitemizde nice mucitler ve kaşifler yetişmesi nasip eylesin. Sitemizde yaşayan atölye ve fabrika sahiplerinin işçilerini, kalfalarını, elemanlarını namaza gönderen, Allah'a kul olmaya yönlendiren patronların sayısını Rabbim ziyade eylesin. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, hastalarımız var, bizden dua istiyorlar. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalarını en kısa zamanda ikram eyle Ya Rabbi. Hac yoluna çıkmaya hazırlanan kardeşlerimiz var. 9 Mart'ta çıkıyorlar. Onlara hac edip, ibadetle gidip, ibadetle dönmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Gitmeyen kardeşlerime gitmek müyesser eyle Ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi kazalardan, belalardan, felaketlerden, musibetlerden, darlıktan, yokluktan, kıtlıktan, horluktan, anarşiden, terörden, musibetten halas eyle Ya Rabbi. Bizi kulluğuna kabul eyle Ya Rabbi. Amin ve Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.